Teksty lecą nocą, prosto w głuchą ciszę i przebić się nie mogą, choć tego właśnie życzę. Ktoś siedzi nad bitem, drugi w pokoju pisze, a najgorsze jest to, że ich nigdy nie usłyszę. I zjada ich życie, i zjada ich praca, nauka, alkohol, miłość, posada. Wciąż więcej i więcej, gdzie równowaga? Nie kto co czuje, a kto co posiada. Sam się z tym zmagam, tu w czterech ścianach. Chcę dużo mniej niż świat chce mi dawać. Chcę dużo mniej niż może się wydawać, a też płynę z tym i taka jest prawda. Nie wierzył w nas nikt, sami chyba do końca, że każdy nasz rym będzie znała Polska. A spełnione sny, jak promienie słońca, oświetlą na dni R.A.P. teraz głos ma. Nie brałem miejsca na wojny, jestem panem sytuacji. To swój los, największa stawka się waży. Kalejdoskopie, życie potrafi dać w mordę. A palże wygrywać, tran można się wylizać. Ciągle na właściwym miejscu. Lecę do przodu wciąż, Gdyby nie podziemy, to nie byłoby nikogo. Nie szanuję raperów, co młodym nie pomogą. Wciąż wierzę w kulturę, scena zawodzi srogo. Dla mnie połowa w disco już stoi jedną nogą. Cześć już zarobiona, tak leniwa, że daj spokój. Reszta w szoku, gdzie ten sos, jak gdzieś z boku. Rok po roku leci, a miłość nie mija. Kiedyś małe dzieci, dziś to trudna męska przyjaźń. Złote płyty, pełne kluby, elo, elo fani. To tylko mały procent tej całej hip-hop manii. Wracają weterani na płytę albo dwie, ale są niesłuchani i znów odchodzą w cień. Wiem, komu ile zawdzięczam. Dla mnie AWW to hip-hopu Mekka, HM Crew, NBK, Zip Squad, Molesta, Voltbor, WA, Waco, świeży materiał. Nie brałem miejsca na wojny, jestem panem sytuacji. To swój los, największa stawka się waży. W kalejdoskopie życie potrafi dać w mordę. A palże wygrywać, tran można się wylizać. Ciągle na właściwym miejscu. Lecę do przodu wciąż, swoje na co czekasz, że proszę miejsca na wojny, jestem panem sytuacji. To swój los, największa stawka się waży. W kalejdoskopie życie potrafi dać w mordę. A palce wygrywać, tran można się wylizać. Ciągle na właściwym miejscu. Lecę do przodu wciąż, Wciąż. Wie swoje na co czekasz.